A przed nami większe cele, a przed nami nowy świat. Razem młodzi przyjaciele zbudujemy nowy ład. Do pracy, rodacy, do fabryk, do roli. Już nowe się jutro wypływa powoli. Ej, młody, do roboty, niebieskie ptaki, do paki. I niech we robota, co tam wolna sobota. W naszych rękach nasza sprawa, w naszych rękach przyszłość mas. Domy rosną z lewa, z prawa, tymi ręcami rośnie tysiąc wsi i miast. Do pracy, rodacy, do fabryk, do roli. Już nowe się jutro wypływa powoli. Ej, płaty! Do roboty, niebieskie ptaki, do paki. I niech w robota, co tam wolna sobota. W cegły się zamienia glina i myśl się zamienia w czyn. Nieśmiertelnej myśli siła w naszych sercach mocno tkwi. Do pracy, rodacy, rodacy, do pracy, do fabryk, do roli. Już nowe się jutro wykuwa powoli. O Jezu, jak powoli! Do roboty, niebieskie ptaki, do paki. I niech wre robota, co tam wolna sobota. I niedziela, i lany poniedziałek, i diabli wiedzą co jeszcze. A przed nami te wieki.